สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่472เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่5โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระเยซูตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นดูฟ้าและตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าถึงเวลาแล้วขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นและนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาถ้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลกเพราะข้าพระองค์ได้กระทำสิทธิกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทำนั้นสำเร็จแล้วบัดนี้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีส่วนร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้มีมาพี่น้องครับในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เราจะเห็นคำว่าเกียรติอยู่5ครั้งด้วยกันเราเห็นคำว่าเกียรติอยู่5ครั้งด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากคำอธิษฐานของพระเยซูในพระธรรมยอห์นบทที่17ทั้งบทนี้เป็นการสรุปคำสอนของพระเยซูที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านั้นคือในบทที่14 15และ16พี่น้องครับหากพี่น้องมีพระคัมภีร์อยู่เราเปิดดูในพระธรรมยอห์นบทที่14 15 16เราจะพบว่าเป็นพระคัมภีร์ที่หลายหลายคนท่องได้ในหลายๆข้อตัวอย่างเช่นในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ1อย่าให้จันทั้งหลายใจทั้งหลายวิตกเลยทั้งวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วนี่เป็นตัวอย่างครับว่าคำสอนบทที่14 15 16นั้นสำคัญมากทีเดียวบทที่15เรื่องเราเป็นถาวงุ่นแท้พระเยซูนะครับก็เป็นถาวงุ่นพระเยซูตรัสว่าพระบิดาเป็นผู้ที่ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงที่ไม่ออกผลพระเจ้าก็จะตัดทิ้งเสียนี่คืออยู่ในบทที่15และบทที่16นะครับเราก็ได้พูดไปเป็นเวลานับ10ครั้งเลยทีเดียวก็คือเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและในบทที่17พระเยซูกำลังปลอบใจให้กำลังใจเหล่าสาวกนะครับและพระองค์ได้ทรงแสดงออกถึงความห่วงใยต่อสาวกด้วยการอธิษฐานการอธิษฐานของพระเยซูบทนี้เป็นคำอธิษฐานที่ยาวที่สุดที่ได้รับการบันทึกไว้เนื้อหาของคำอธิษฐานนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น3ตอนนะครับ3ตอนก็คือตอนแรกนั้นอยู่ในข้อที่1ถึงข้อที่5เป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูอธิษฐานถึงตนเองถึงตัวของพระองค์เองและต่อไปในข้อที่6จนถึงข้อที่19ก็พูดถึงคำอธิษฐานที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ในขณะนั้นหลังจากนั้นในข้อที่20จนถึงข้อที่26เป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูได้อธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งพวกเราด้วยครับเพราะฉะนั้นเนื้อหาจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น3ตอนด้วยนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีครับที่เราจะใช้เวลาหลายวันหลังจากนี้ที่จะพิจารณาใคร่ครวญอย่างเฉพาะเจาะจงถึงความสำคัญความจำเป็นที่พระเยซูจะต้องอธิษฐานและเมื่อพระเยซูอธิษฐานนั้นพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าพระองค์ทรงแหงนมองหน้าขึ้นฟ้าสวรรค์และพระองค์อธิษฐานเผื่อตัวเองเผื่อสาวกในขณะนั้นและเผื่อสาวกในทุกยุคทุกสมัยในเช้าวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานในข้อที่1ถึงข้อที่5เราจะเริ่มต้นด้วยคำว่าเกียรติครับภาษาอังกฤษคือคำว่า gloryในข้อที่1ถึงข้อที่5นั้นผมได้กล่าวแล้วนะครับว่าเราพบคำว่า glory นั้นถึง5ครั้งด้วยกันพระเยซูตรัสถึงคำว่าเกียรติในข้อที่1ในข้อที่3และใน ข้อที่5รวมกันทั้งหมดมีคำว่าเกียรติถึง5ครั้งนะครับพี่น้องครับเราจะค่อยๆดูนะครับในข้อที่1ได้บอกว่าถึงเวลาแล้วขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ตรงนี้เราเห็นชัดเจนนะครับว่าการรับเกียรติจากพระเจ้าพระบิดานั้นก็เพื่อที่จะถวายเกียรติคืนแด่พระองค์ก็แสดงว่ามีการให้เกียรตินะครับระหว่างพระบิดาและพระบุตรพระเยซูการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระบิดากับพระบุตรนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตรีเอกานุภาพครับดังนั้นเราจึงเข้าใจว่าพระองค์นะครับหมายถึงพระบิดาและพระบุตรนั้นต่างก็มีความเท่าเทียมกันได้รับเกียรติสง่าราศีเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะเห็นถึงความเป็นพระเจ้าในตรีเอกานุภาพนะครับในขณะเดียวกันครับในทางกลับกันซาตานเป็นผู้ที่จะขโมยเกียรติและมันต้องการที่จะรับเกียรติแทนปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่14ข้อ12ถึง14ครับเราเห็นชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูกำลังอธิษฐานนะครับเพื่อที่จะได้เกียรติและถวายเกียรติกลับคืนแด่พระบิดาในคำอธิษฐานนี้นั่นคือประเด็นแรกที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระบิดาและพระเยซูคริสต์ประเด็นที่2ครับก็คือว่าเราเห็นว่าพระเยซูอธิษฐานทูลขอการประทานเกียรติจากพระบิดาแสดงให้เห็นว่าพระเยซูนั้นทรงยอมรับและให้เกียรติพระบิดาเป็นผู้ที่พระบิดาส่งลงมาเพื่อประกอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยโลกให้รอดในข้อที่3ได้แสดงถึงภารกิจของพระเยซูคือการนำมาซึ่งชีวิตนิรันดร์ให้กับชาวโลกที่รู้จักกับพระองค์ข้อที่2นะครับบอกว่าดังที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พระบุตรมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นเพื่อให้พระบุตรประทานชีวิตนิรันดร์แก่คนที่พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นพี่น้องครับตรงนี้มี2นะครับ2ประเด็นด้วยกัน2จุดด้วยกันที่มีความสำคัญก็คือว่าพระบุตรหรือพระเยซูนั้นมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นนะครับถามว่าทำไมจะต้องมีอำนาจเหนือมนุษย์ทั้งสิ้นก็เพื่อที่จะประทานชีวิตนิรันดร์นะครับให้แก่คนที่ทรงมอบแก่พระบุตรนั้นนั่นหมายความว่าพระบิดานั้นได้ทรงเลือกครับนะครับได้ทรงเลือกพระเยซูทำหน้าที่เรียกนะครับเรียกพระเจ้าพระบิดาทำหน้าที่เลือกพระเจ้าพระเยซูทำหน้าที่เรียกพระเจ้าพระบิดามอบนะครับมอบพวกเรานะครับให้กับพระบุตรพระบุตรก็เรียกพระบุตรก็ประทานชีวิตนิรันดร์นี่ครับคือสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นที่สองเราจะพบว่าการทำงานนะครับการปฏิบัติของพระเยซูนั้นก็คือทำตามพระทัยของพระบิดานะครับเป็นการประสานงานเป็นการร่วมงานกันอย่างสอดคล้องนะครับในปรีการุภาพชัดเจนมากครับพระเยซูทรงยอมรับและให้เกียรติพระบิดาว่าพระองค์เป็นผู้ที่พระบิดาส่งมาเพื่อประกอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการช่วยโลกให้รอดนะครับประเด็นสุดท้ายครับในวันนี้ก็คือการได้มาซึ่งเกียรติของพระองค์หมายถึงการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนครับการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูทำให้พระเยซูได้รับเกียรติในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่9ถึงข้อ11กล่าวชัดเจนครับหลังจากที่พระเยซูทรงถ่อมพระองค์ลงจนกระทั่งถึงความมรณาแม้กระทั่งความมรณาที่ไม้กางเขนแล้วต่อมาในที่สุดนั้นพระบิดาพระเจ้าได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงเหนือนามทั้งปวงนี่คือเกียรติที่พระเยซูได้รับจากพระบิดาคำสอนในเรื่องนี้ก็คือว่าการที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นชีวิตของเราในวันสุดท้ายในวันที่พระเจ้าทรงพิพากษาเราจะได้รับเกียรติจากพระองค์สิ่งที่นำมาซึ่งเกียรตินะครับก็เหมือนกับที่พระเยซูได้รับเกียรติก็คือพระเยซูยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อคนมากมายเช่นเดียวกันครับชีวิตของเราก็จะต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวยอมรับความทุกข์ยากลำบากยอมแบกการข่มเหงรับการข่มเหงยอมที่จะให้คนอื่นเข้าใจผิดเพื่อที่เราจะได้รับสิ่งที่ยุติธรรมพี่น้องครับอย่าลืมว่าพระเจ้าของเรายุติธรรมครับพระองค์จะทรงทำและทรงตอบสนองด้วยความยุติธรรมต่อทุกๆกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับ เราทนได้เราก็ได้รับเกียรติเราได้รับเกียรติเมื่อเราได้ทนทุกข์เพื่อพระองค์เราได้รับเกียรติเมื่อเราได้รับใช้ได้ปรนนิบัติตัวถวายแด่พระองค์เราจะได้รับเกียรติเมื่อเราได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เราจะได้รับเกียรติเมื่อเราถวายเกียรติแด่พระองค์ในที่สุดพระองค์ก็จะให้เกียรติเราต่อหน้าทูตสวรรค์ต่อหน้ามนุษย์คนทั้งหลายมากมายในวันพิพากษาและเกียรติที่พระเจ้าให้นี้จะดำรงตลอดไปเป็นนิจขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะได้รับเกียรติอย่างแท้จริงจากมนุษย์เราคงไม่ต้องแสวงหาเกียรติใดๆเราจะต้องได้รับเกียรติจากพระเจ้าเราคงไม่ต้องแสวงหาเกียรติใดๆจากมนุษย์อาเมน